cuprinse între 8-9 grade pe litoral și în depresiuni și 19-20 de grade în Crișana și Banat, vântul intensificat la munte, mai ales pe trei și temporar în zonele de nord și sud-vest. O zi caldă și frumoasă astăzi în capitală Cesenin și o maximă de 17 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Cei 5 medici ortopezi de la Piatra Neamț suspectați că luau șpăgi de la pacienți au fost arestați, doctorii luau bani pentru operații și acte false pentru dosare de pensionare pe caz de boală. Legea bugetului a fost retrimisă în Parlament de președintele Klaus Iohannis. Ministrul Muncii Marius Budoi susține că în lipsa bugetului promulgat, majorarea alocațiilor pentru copii este blocată. Mesajul este simplu. Faceți un buget sănătos pentru România. E dureros că folosim segmente din societate să ce? Să contabilizăm voturi. Și Laura Codruța Chioveși este așteptată din nou astăzi la audier de procurorii secției de investigare a infracțiunilor din justiție în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa. Între timp, la nivel european, continuă procedurile în cursa pentru șefia parchetului european. Posta șefă DNA este una dintre favorite. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La Piatra Neamț au fost arestați preventiv aseară 4 dintre cei 5 medici ortopezi suspectați că luau șpăgi de la pacienți. În schimbul banilor, doctorii operau sau eliberau acte false pentru dosare de pensionare pe caz de boală. Un al cincilea doctor este anchetat sub control judiciar. Ministrul Sănătății a ordonat un control la spitalul din Piatra Neamț. Catrinel Cojocaru transmite. Secția de ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț lucrează în acest moment în sistem de avarie. Pentru că 4 medici sunt deja după gratii, iar al cincilea este pus sub control judiciar, cei 2 medici care au rămas să profeseze sunt depășiți de numărul mare de pacienți. În primă instanță s-a decis să fie soluționate doar cazurile urgente și toate intervențiile chirurgicale care suportă amânare să fie reprogramate. O parte dintre pacienți vor fi externați. În paralel, au fost solicitați deja 2 medici rezidenți de la Iași, care să fie transferați la Piatra Neamț pentru ca secția să nu se închidă. De asemenea, medicii chirurgi au stabilit să asigure cu schimbul activitatea din policlinică, pentru că și acolo cabinetul a rămas fără doctor, singurul medic fiind arestat. Potrivit procurorilor, unii dintre medici ar fi luat mită de cel puțin 5-6 ori, însă alții au luat chiar și de 20 de ori în perioada în care au fost monitorizați. Potrivit unor surse neoficiale, ancheta a pornit după ce ofițerii de la anticorupție s-au autosesizat și au montat aparatură de înregistrare într-o cameră de gardă. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Un elicopter zmurd a adus aseară la București o fetiță de 3 ani din Vâlcea, care, lăsată nesupravegheată, a înghițit medicamentele de inimă ale bunicii. Părinții micuței riscă acum să fie acuzați de neglijență. Situația de la Institutul Bucureștean Marius Nasta, unde mai mulți pacienți au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă, este mult mai gravă decât se știa până acum. 13 persoane au murit de la începutul anului din această cauză. Anunțul a fost făcut chiar de conducerea instituției. O ascultăm pe Iulian Onchi. În 2019, ca urmare a analizei cazurilor de infecții din institut, Acinetobacter a fost identificat la 17 pacienți, din care 4 s-au externat, iar 13 au decedat. Toți pacienții diagnosticați erau pacienți cu multiple afecțiuni cronice și spitalizări anterioare. Pentru 3 dintre pacienți, confirmarea infecției s-a făcut post-mortem. Managerul spitalului, Beatrice Mahler, a susținut că nu a fost informată de medicul epidemiolog cu privire la celelalte cazuri. Medicul epidemiolog trebuie să-mi aducă, să-mi facă un raport vis-a-vis de modul în care a fost el informat. Oricum, legea prevede ca medicul epidemiolog să fie informat de către medicul curant. Această bacterie poate provoca pneumonie, infecții grave ale sângelui, dar și alte afecțiuni la fel de grave, fiind extrem de periculoasă pentru pacienții care suferă de boli cronice. Procedurile de dezinfecție din blocul operator și terapie intensivă sunt în curs de finalizare. Direcția de Sănătate Publică va stabili dacă pot fi recoltate probe pentru ca până la sfârșitul săptămânii aceste spații să fie redeschise. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Șeful companiei de infrastructură rutieră anunță că a înțeles mesajul transmis de cei care vor să protesteze pe 15 martie, ora 15, timp de 15 minute. O inițiativă a unui tânăr om de afaceri din Suceava, exasperat că Moldova nu are autostradă. Șeful companiei de drumuri, Narcis Neaga, spune că atât el cât și colegii săi înțeleg nemulțumirea oamenilor de afaceri. Pentru moment, compania de infrastructură rutieră va intra într-un proces de restructurare. Aflat la Câmpia Turzii, pe șantierul autostrăzii Transilvania, ministrul transporturilor Răzvan Cuc spune la rândul său că a înțeles mesajul protestului de 15 minute pentru autostrăzi și promite că în acest mandat va fi o prezență mai activă pe șantiere, astfel încât să fie terminate cât mai multe lucrări. Să vedeți că în acest mandat voi fi o prezență foarte activă pe șantiere și când va veni vorba de implementarea proiectelor. Domnul Neaga a discutat foarte clar și cu mine și am discutat și cu secretarii de stat și cu toți din minister și cu colegii din alte ministere să ne sprijine în deblocarea problemelor administrative, în obținerea vizurilor cât mai repede pe hotărârea de guvern care le vom iniția pentru expropiere. Omul de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova și îi provoacă pe români să se alătură protestului de vinerea viitoare. De acord cu această acțiune s-a declarat Federația Operatorilor de Transport și Colegiul Pacienților acceptă provocarea omului de afaceri și speră să vadă autostrăzile ce leagă țara trecând pe lângă spitalele regionale promise de actuala guvernare. Contestația depusă la Curtea Constituțională de președintele Klaus Iohannis pe tema bugetului pe 2019 nu a avut sors de izbândă. Judecătorii CCR au stabilit că bugetul respectă legea fundamentală. În aceste condiții, șeful statului a retrimis documentul în Parlament pentru reexaminare. Șeful statului consideră că legislativul a aprobat un proiect care afectează investițiile și încalcă reguli ale Uniunii Europene. Președintele Klaus Iohannis a explicat din nou care sunt nemulțumirile sale legate de legea bugetului. Guvernul este disperat să facă rost de bani și inventează măsuri care sfidează nu numai logica economică, ci și bunul simț. Faptul că apar peste noapte inițiative precum ordonanța lăcomiei sau mai nou, intenția disperată a PSD de a pune mâna pe rezerva de aur a României, arată că nici măcar PSD nu are încredere că bugetul lor poate fi realizat și de aceea se caută noi și noi soluții extreme pentru a face rost de bani. Ministrul Muncii Marius Budăi speră că bugetul să fie adoptat cât mai curând pentru a putea crește alocațiile copiilor, majorare blocată în acest moment în absența bugetului promulgat. E dureros că folosim segmente din societate să, ce? Să contabilizăm voturi. După ce am utilizat persoanele cu dizabilități în scop politic, pensionarii nu mai spun mai de demult și iată că ne dorim acum să utilizăm copiii în scop politic. Conducerea PSD la rândul său transmită că președintele ar trebui să-și ceară scuze de la copii pentru amânarea majorării alocațiilor. Singurul scop al lui Klaus Iohannis este să blocheze guvernarea PSD. Este mesajul transmis de formațiune pe pagina de Facebook. Daniel Suciu, ministrul dezvoltării. Cred că domnul președinte ar trebui să dea niște explicații. Credeți, vă mulțumesc, nu cred nimic. Pentru că a întârziat bugetul, a împiedicat autoritățile locale să-și facă treaba și cred că ar trebui să-și ceară scuze. Cred că dacă domnul președinte este responsabil, cred că ar trebui să se oprească aici. Iar în Parlament, vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, spune că în cel mai scurt timp, conducerea Parlamentului se va reuni pentru ca bugetul întors în legislativ să fie din nou analizat și votat. Ați văzut, nici nu era foarte bine pregătit președintele, căuta tot felul de scuze că de fapt nu dorește să promulge bugetul, dar tocmai ca să arătăm forța și capacitatea majorității, în cel mai scurt timp când vom primi, vom face ședințe reunite și la comisiile de buget, apoi un vot în camerele reunite, astfel încât, așa cum știți, constituțional, poate află și dumnealui, a doua oară va fi obligat să-l promulge. PNL salută gestul lui Klaus Iohannis, pe care îl consideră o dovadă de responsabilitate, întrucât bugetul ar fi fost întocmit pe cifre false, acuză opoziția. Premierul, pe de altă parte, a susținut aseară că președintele este interesat doar de propria campanie electorală. Aflată la Bruxelles, Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu Franz Timmermans, vicepreședintele executivului comunitar, care și-a exprimat îngrijorările față de situația justiției din România. Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a fost o discuție deschisă și onestă despre problemele legate de mecanismul de cooperare și verificare pe justiție. Experții ai Comisiei Europene ar urma să aibă discuții cu autoritățile de la București. Laura Codruța Chioveși este așteptată astăzi din nou la audier la Procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în care fosta șefă DNA are calitatea de suspect. Dosarul a fost deschis în urma unui denunț al fugarului Sebastian Ghiță, care susține că i-a dat bani lui Chioveși pentru extrădarea lui Popa din Indonezia. Indonezia. Fosta șefa DNA spune că sunt multe coincidențe în legătură cu acest dosar. Una este data la care a fost chemată la audieri, care coincide cu o ședință din Parlamentul European ce vizează concursul pentru șefia parchetului european. Președintele Parlamentului European și liderii de grupuri politice decide astăzi care sunt următorii pași în desemnarea procurorului șef al blocului comunitar. Sunt mai multe scenarii posibile. Două certitudini avem până acum. Laura Codruța Chioveși a câștigat cele mai multe voturi în două comisii ale Parlamentului, dar decizia finală nu va fi luată astăzi. Anca Grădinaru explică. Președintele Parlamentului European și liderii de grupuri politice pot decide fie ca ultimul cuvânt în desemnarea viitorului procuror european să-l aibă legislativul Uniunii, fie ca întregul proces să fie înaintat Consiliului Forului European. Regulamentul înființării parchetului european prevede la articolul 14 că procurorul șef european este numit de comun acord de Parlament și Consiliu. De precizat că în această perioadă Consiliul Uniunii Europene este prezidat de România, care oficial s-a opus desemnării Laurei Codruța Chioveși în această funcție pentru următorii 7 ani. Însă, în urma audierii celor 3 candidați, Laura Codruța Chioveși a obținut cele mai multe voturi în comisiile parlamentare de control bugetar și pentru libertăți civile. Parchetul european, care se așteaptă să fie operațional în 2020, va fi un birou independent însărcinat cu investigarea, urmărirea și aducerea în fața justiției infracțiunilor împotriva bugetului Uniunii, cum ar fi frauda, corupția sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista infracțiunilor va putea fi extinsă în viitor pentru a include, de exemplu, activități teroriste. Până în acest moment, 22 de state membre s-au alăturat parchetului european. La 30 de ani de când le-a oferit un sul de hârtie igienică lăudătorilor regimului ceaușist, actorul Victor Rebenciuc a revenit în dezbaterile publice de strictă actualitate. Alături de mai mulți colegi de la Teatrul Național București a luat parte duminica trecută la o manifestație de solidaritate cu magistrații. Se simte silit să protejeze astfel, a explicat maestrul aseară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Ceea ce contează în esență pentru o țară este justiția, modul în care se face dreptate. Dacă aservești o justiție, dacă te căznești să faci legi care să-i scape de responsabilitatea hoților pe care le-au făcut, atunci nu mai ai nicio încredere în viitorul unei țări în care trăiești. Când te gândești că o să fie așa ceva și e pe cale să devină așa ceva, dacă nu există o oarecare reacție din partea cetățenilor, nu o să fie deloc bine. Tudor Moșat a adus în discuție reproșurile potrivit cărora actorii ies în stradă în sprijinul magistraților, dar nu altor categorii sociale. Care ar fi cauza? Să ne dea o listă cu cauzele pe care trebuie să le apărăm, să ieșim, și eu promit că voi ieși pentru aceste cauze. Sigur că totul trebuie apărat în țara asta, totul se scufundă, și spitalele, și școlile. Te duci până în Bulgaria, treci Dunărea acolo și când te întorci îți dai seama că ești într-o lume nenorocită, uitată de secole în mizerie. Cât de polarizată vedeți România în 2019? Eu aud pe unii spunând că suntem ca la începutul anilor 90. Suntem cam în aceeași situație sau suntem, de fapt, în altă paradigmă? Mai rău suntem. Era multă speranță atunci. Acum speranța, vă spun, că abia mai pâlpâie. Și vă mai spun că astăzi, la prânz, în semn de solidaritate cu magistrații, profesorii și studenții Universității București protestează față de adoptarea Ordonanței de Urgență 7, cea care a modificat din nou legile justiției. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme frumoasă și caldă astăzi. Va deveni deosebit de caldă pentru această dată în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 8-9 grade pe litoral și în depresiuni și 19-20 de grade în Crișana și Banat. O zi caldă și frumoasă astăzi în capitală, cer senin și o maximă de 17 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Paris Saint-Germain a fost eliminată uluitor din Liga Campionilor de Manchester United, care a câștigat cu o echipă îngropită pe Parc de Princes. Scor 3-1. Învinși clar pe Old Trafford cu 2-0. Englezii s-au prezentat aseară fără Pogba, Martial, Mata, Valencia, Matic sau Alexis Sanchez. În total 10 jucători importanți. Antrenorul Ole Gunnar Solskjaer a încercat să își încurajeze echipa cu un discurs motivațional și le-a spus că orice este posibil. United a avut și noroc la Paris. Lukaku a deschis scorul încă din minutul 2 după gafa unui fundaș care a pasat neglijent înapoi și tot atacantul belgian a făcut 2-1 în urma unei alte greșeli a veteranului portar Buffon în minutul 30. Bernat egalase între timp. Solskjaer l-a pierdut și pe fundașul Bailly, accidentat în prima repriză. Din acel moment, Manchester United s-a apărat aglomerat până la final și nu a dat semne că mai poate să înscrie. Pe final au intrat tinerii anonimi Chong și Greenwood, iar Bernat a nimerit bara în minutul 84 după acțiunea lui Mbappé. Șocul s-a produs în minutul 89 când Diogo Dalot a tras din afara careului, iar Kimpembe a deviat mingea cu cotul. După consultarea arbitrajului video s-a dat penalti și Rashford a transformat cu sânge rece. Meciul s-a prelungit și a continuat încă 6 minute, a intrat și Cavani incomplet refăcut. Accidentatul Neymar a coborât din tribună la marginea terenului, dar PSG nu a mai putut face nimic. În cealaltă